Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest wtorek, 18 dzień kwietnia i 21. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Dożywocie grozi nastolatkowi, który zabił jedną osobę, a drugą próbował zabić. Prokuratura postawiła mu zarzuty. Msza w katedrze na Wawelu w 7. rocznicę pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Krosno stawia mieszkania kontenery dla tych, którzy notorycznie nie płacą za prąd, gaz i wodę. Zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa usłyszał 19-letni Mateusz P., który wczoraj śmiertelnie ugodził nożem 28-letniego mężczyznę. Kolejnego, 3 lata starszego, próbował zabić. Do tragedii doszło w Toruniu w wielkanocny poniedziałek nad ranem podczas szamotaniny z udziałem kilkunastu osób. Mężczyzna, który zmarł, został pchnięty nożem w brzuch. 19-letni sprawca w chwili zatrzymania był pijany. Grozi mu dożywotnie więzienie. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o areszt także wobec drugiego z zatrzymanych, 21-latka. On ma odpowiadać za groźby karalne pod adresem kobiety towarzyszącej pokrzywdzonym. W katedrze na Wawelu odprawiono mszę w 7. rocznicę pogrzebu prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii. Para prezydencka, która zginęła w katastrofie samolotu koło Smoleńska, została pochowana w wawelskich kryptach 18 kwietnia 2010 roku. Z Krakowa Paweł Pawlica. Premier Beata Szydło, prezes Jarosław Kaczyński, marszałek Senatu, ministrowie oraz parlamentarzyści złożyli kwiaty przy pomniku świętego Jana Pawła II. Następnie wzięli udział we mszy świętej w wawelskiej katedrze. Po niej zeszli do krypty, gdzie przy grobie Lecha i Marii Kaczyńskich złożyli kwiaty. Następnie zapalili znicze przy krzyżu katyńskim pod wzgórzem wawelskim. Tam odbyły się dwie manifestacje – sympatyków Prawa i Sprawiedliwości oraz osób, które uważają, że PiS upolitycznia Wawel. Obie grupy oddzielał szczelny kordon policji. Porządku pilnowało 150 funkcjonariuszy. Wprowadzono też szczególne środki ostrożności. Teren wokół Wawelu został ogrodzony barierkami, a wchodzący na wzgórze przechodzili kontrolę pirotechniczną. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. W Krośnie ruszyła budowa pierwszych 9 mieszkań kontenerowych. Zamieszkają w nich osoby, które notorycznie uchylają się od płacenia czynszu, mają ogromne zaległości w płaceniu rachunków za ciepło, wodę i prąd. Prezydent Krosna Piotr Przytocki. To są lokale, gdzie media są dostępne w momencie, kiedy się za nie zapłaci. Natomiast wyposażenie, oprócz ścian, które są z gipsów i konstrukcji, która jest stalowa, niczym się nie różnią od dotychczasowych mieszkań. Koszt całego przedsięwzięcia jest niemały, bo to prawie 800 tysięcy złotych. Miasto przygotowuje bowiem tereny pod budowę kolejnych mieszkań kontenerowych. Mieszkańców Krosna, którzy nie płacą za mieszkania socjalne, jest bowiem coraz więcej, dodaje skarbnik miasta Marcin Połomski. Zadłużenie wszystkich lokali miejskich wynosi około 3 milionów złotych, przy czym największe zadłużenie jest właśnie na lokalach socjalnych i można powiedzieć, że 1/3 lokatorów w tych lokalach socjalnych nie płaci w ogóle czynszu. 1/3 płaci, ale z trudnościami, a tylko 1/3 płaci w miarę systematycznie. W budynkach kontenerowych są mieszkania, które składają się z kuchni i pokoju albo kuchni i dwóch pokoi. W każdym jest łazienka z prysznicem. Od dostaw elektryczności i wody można odciąć pojedyncze mieszkania. Na kilka dni przed wyborami prezydenckimi we Francji grupa noblistów ostro krytykuje program polityczny kandydatki Frontu Narodowego na prezydenta Marine Le Pen. Co im się nie podoba, o tym Marek Brzeziński. 25 laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii potępia antyeuropejski program liderki francuskiej skrajnej prawicy, która zapowiada wznoszenie murów dookoła Francji, tak by ustrzec jej gospodarkę. Nobliści uważają, że protekcjonizm głoszony przez Marine Le Pen przyniesie wiele szkód. Podobne antyeuropejskie tezy stawiają także i inni kandydaci spośród 11 osób startujących w pierwszej turze wyborów prezydenckich 23 kwietnia, ale to liderka Frontu Narodowego znajduje się w czołowej czwórce, której sondaże dają największe szanse na awans do finałowej rozgrywki 7 maja. Zdaniem noblistów budowa Zjednoczonej Europy ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia rozwoju gospodarczego państw członkowskich. Mimo różnic dotyczących spraw monetarnych i polityki gospodarczej, autorzy listu są zgodni co do tego, że realizacja polityki antyeuropejskiej przyczyni się do destabilizacji Francji i podważy możliwość współpracy państw Unii, co dzisiaj jest gwarancją stabilizacji ekonomicznej i politycznej Europy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. O 22:00 zapraszamy Państwa na kolejne informacje w Trójce. Teraz pora już na wiadomości sportowe. Tak więc w studiu Monika Sułkowska. 4 drużyny i tylko 2 miejsca w półfinale. Dziś wieczorem dowiemy się, kto znajdzie się w najlepszej czwórce piłkarskiej Ligi Mistrzów. Więcej emocji budzi rewanżowe spotkanie Realu Madryt z Bayernem Monachium. W Niemczech królewcy pod nieobecność Roberta Lewandowskiego pokonali Bawarczyków 2-1. Dziś gra już nasz napastnik, za to osłabiony jest Real. Wbrew spekulacjom od początku na boisku jest Cristiano Ronaldo, ale nie ma choćby Garetha Bale'a. Real gra jednak u siebie, co daje mu pewną przewagę. Na wyjeździe gra za to druga madrycka drużyna, Atletico. Ekipa Diego Simeone wygrała pierwsze spotkanie z Leicester City, ale tylko 1-0. Lisy mają zatem nadzieję, że przedłużą swój piękny sen i będą w stanie odrobić straty i awansować dalej. Na razie jednak w obu tych spotkaniach po 19 minutach bezbramkowe remisy. W Plus Lidze Siatkarzy rozpoczęła się walka o medale. W pierwszym meczu o brąz Jastrzębski Węgiel pokonała Sekoresowie 3-1. Spotkanie było jednak dość wyrównane, a rewanż w niedzielę w Rzeszowie. Jutro pierwszy mecz finału, w którym zagrają PGS Krabbeł Chatów i Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Jutro poznamy także mistrzyni Orlen Ligi. Chemik Police zagra rewanżowy mecz finału z Grot Budowlanymi Łódź i ma solidną zaliczkę z pierwszego meczu wygranego 3-0. Nowak Dziokowicz awansował do trzeciej rundy turnieju ATP w Monte Carlo. Serb rozstawiony z dwójką pokonał Francuza Gilles Simona 6-3, 3-6 i 7-5 w meczu drugiej rundy. Kibice kolarstwa już ostrzą sobie zęby na jutrzejszą walońską strzałę, a tymczasem belgijski kolarz Philippe Gilbert, który w niedzielę wygrał Amstel Gold Race, pokonując na finiszu Michała Kwiatkowskiego, przypłacił to zwycięstwo poważną kontuzją. Nie będzie mógł pojechać nie tylko w pozostałych klasykach ardeńskich, ale także prawdopodobnie w Giro d'Italia. Dopiero dziś Gilbert opuścił szpital, do którego trafił bezpośrednio po Amstel Gold Race, a lekarze zdiagnozowali u niego uraz nerki. Tej nocy prawie w całym kraju, z wyjątkiem Podkarpacia i Lubelszczyzny, opady śniegu. W okolicach Kielcopola i na Górnym Śląsku może spaść nawet 15 cm śniegu. Na północnym wschodzie do minus 4 stopnia, w większości regionów od 0 do minus 2, więc w nocy na drogach może być ślisko. Jutro opady śniegu albo deszczu ze śniegiem na południu i na Pomorzu, przeważnie od 5 do 8 stopni, ale dość silny wiatr, więc temperatura odczuwalna może być niższa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Na wszystkie smutki. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Komuszewskiego, Wiesława Michnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Long Team Maratony Rowerowe. Pierwsza edycja Warszawa-Wilanów. Startujemy 22 kwietnia o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy Wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, burmistrz dzielnicy Wilanów Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, Dariusz Bugalski. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Klub Trójki. Wspaniała okazja i wspaniali goście, bo 50 lat temu prawie, Piotrek, prawda? Piotr Metz. 50 dokładnie, 15 maja, o ile ja się nie mylę. Ty masz to wszystkie daty w głowie. Moja pamięć mówi, że między 12 a 20 albo 21 maja odbyła się sesja nagraniowa płyty, ale mamy... Nie, właśnie teraz, ja tutaj wchodzę w słowa, ale Paweł teraz właśnie. Między 12 a 20 kwietnia, czyli teraz. Kwietnia, przepraszam, nie maja. W maju się ukazała, prawda? Pierwsza płyta jeszcze nie maja. Jeszcze później się ukazała. Jeszcze chyba dopiero we wrześniu. W tej chwili upływa 50 lat od sesji nagraniowej, która stworzyła tę płytę. Jak Państwo słyszą, Piotr Metz jest z nami, Paweł Brodowski jest z nami, Tomasz Jaśkiewicz jest z nami. Bardzo dobry wieczór. No i panowie, którzy grali wtedy z Niemenem na tej płycie, Paweł Brodowski i Tomasz Jaśkiewicz, a pan jeszcze na kilku innych. No i, Paweł Brodowski, gitara, basowa, akwarele, a ja gitara, akwarele, Niemen Enigmatic. Aha, na ilu płytach pan grał z Niemenem? Na pięciu. Na pięciu. W pierwszych tych płytach, kiedy Niemen zaczął swoją solową działalność po odejściu z niebiesko-czarnych. Aha, no i Piotr Metz nie grał z Niemenem? Nie grałem nigdy z Niemenem, ja ale słucham go w zasadzie, mogę powiedzieć, od dziecka i w dużej mierze dorastałem na nim i pamiętam ten kłopot nastolatka, jak Niemen pędził do przodu i nie pozwalał nam przyzwyczaić się do tego, co było wcześniej. Ja pamiętam stresy młodego człowieka, który nie do końca nadążał za tym, co artysta tworzył. Ale dość szybko zorientowałem się, że to jest człowiek, który właśnie wyprzedza słuchaczy. Mhm. Ponieważ rozmawiamy o tej pierwszej płycie legendarnej, no to posłuchajmy coś, czego jest z tej pierwszej płyty. No to nie będzie dziwne, jest ten świat. No wszyscy tę piosenkę znamy. Ale to będzie wybór autorski pana Tomasza i pana Pawła. Tak jest, posłuchajmy. Nawet nic nie wiesz o tym. I tak z myślami wciąż jestem sam, sam na sam. Wzruszenie. Paweł Brodowski się rozkrochmalił. Tak, ja strasznie tę piosenkę uwielbiałem. Do dzisiaj nie mogę dociec, Nie wiem, skąd przyszła inspiracja, bo ta piosenka, ta pieśń niczego mi innego nie przypomina. No, a przede wszystkim teraz wracałem pamięcią do koncertów, naszych koncertów. Właśnie tym utworem otwieraliśmy każdy występ. A wyglądało to tak, że wychodziliśmy w kompletnej ciemności na scenę, my, instrumentaliści, nie będąc pewnym, czy nie zaplączymy się w jakichś kablach, zaczynaliśmy grać. Czesław dochodził, ale też ciemności i nagle punktówka na niego, światło punktowe na twarzy Czesława się zatrzymywało. Ale jak zaczynaliśmy grać od pierwszych dźwięków, podnosił się ogromny jakiś tumult i pisk na widowni, ale jak ta punktówka zatrzymała się na Czesławie, pierwsze słowa tej piosenki, to pis był nie do opisania, także mi się nogi trzęsły wtedy. Ale zanim zaczynam śpiewać, to Tomasz Jaśkiewicz wykonał to piękne intro. To też na koncercie tak było? Tak. Czy to wersja studyjna już? Tak? Gitara dwunastostrunowa, akustyczna Czesława i właśnie na tej gitarze pięknie zdobionej właśnie miałem przyjemność grać te wstępy i akordy. Moim zdaniem to bardzo piękna piosenka miłosna. Jest ona po latach też się obroni, to bo prawda. Specyfika wykonania Niemena jest taka, że po prostu chwyta za serce. Piotr Metz dzisiaj prowadził koncert Gregory Portera. On będzie w sobotę puszczony. Znakomity artysta. I zapytałeś artystę o jazz. Jednym słowem, jak można by opisać jazz? Co to takiego jest? Doszliście do wniosku, że wolność. A gdyby panowie mieli powiedzieć o Niemenie jednym zdaniem, to jest nieuchwytna postać, niepochwytna, niezwykły, nieprawdopodobny artysta, ale może dałoby się go krótko opisać, bardzo krótko? Artysta, twórca. Dwa słowa. Paweł Brodowski. Naprawdę nie wiem, zamurowało mnie, ale chyba też ta wolność. Być może wypełnia definicję słowa artysta. Tak. Wolność i ekspresja. Inność. A skąd ta inność się brała? Wielokrotnie się na tym pewnie nie tylko ja zastanawiam. Skąd on się wziął ten Niemen? No, pewnie coś miał w sobie, ale teraz jadąc tutaj przypomniałem sobie, niedawno zupełnie oglądałem film Easy Rider i tych dwóch gości na motocyklach, oni byli inni. I dlatego i z jednej strony zachwycywali się wolnością swoją, spełniali się w tej wolności, z drugiej strony ściągnęli na siebie gniew tego otoczenia, które się bało po prostu tych innych ludzi. On też był jakiś inny, jednocześnie charyzmatyczny. Ściągnął na sobie uwagę. W momencie, kiedy Czesław wchodził do pokoju, na przykład w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym, wchodził do biura, stawał u progu i mówił: witam wszystkich w mojej instytucji. Oczywiście życie te biurowe się zatrzymywało i wszyscy patrzyli na Czesława. Ale on nie mówił głośno, prawda? On był raczej cichy, on był introwertyczny. Nie musiał podnosić głosu, on dopiero podnosił głos na scenie. Tak. Ale to był bardzo postawny mężczyzna, taki wyprostowany. Czasami przypomina mi sylwetkę Clinta Eastwooda. I tajemniczość tego człowieka, który przybywa znikąd i gdzieś odpływa donikąd. Taki Czesław. Chciałem dodać, Tomasz Jaśkiewicz. Wiele z cech osobowości każdy może sobie określić, bo jest artystą, żył na widoku i każdy może sobie wyrobić osąd. Ale ja mogę powiedzieć o nim jeszcze jedną rzecz, która jest trochę w ukryciu. Był to człowiek, który miał urok osobisty. Tego oczywiście na występach nie musi być, to nie musi być widoczne bardzo, bo to różnie bywało. Bywało tak, że Czesław prowadził taką kolforasjerkę, że aż nie wiadomo było, co ze sobą zrobić na tej scenie. Prowadził jakieś dziwne dyskusje z jakimś człowiekiem z publiczności. No to wtedy może odkrywały się inne jego cechy właśnie, że był po prostu swobodny bardzo na estradzie. Ale w kontaktach osobistych był człowiekiem o wielkim uroku osobistym. Rzeczywiście ten, był ten trochę... bunt i ekspresja, o której mówił Paweł, powiedzmy o tym w kontekście 67 roku, bo zapominamy trochę, że mówimy o czasach, w których ten bunt był rzeczywistym buntem, że wokół było zupełnie inaczej. Nie wiem, być może niedawno mieliśmy rocznicę 13 kwietnia koncertu Rolling Stonesów. Pamiętam takie zdania, które podsumowywały co było największym szokiem. Na przykład to, że można wyjść na estradę w stroju, w którym się chodzi poza estradą. To był wówczas zjawisko niespotykane zupełnie. Pamiętam też tą salę kongresową, która zawsze taka uporządkowana na wszystkich transmisjach ze zjazdów i nagle ta geometria została złamana po prostu ludźmi, którzy tam szaleli i kompletnie ten obrazek gdzieś tam połamali. Weźmy pod uwagę, że wyśpiewanie Dziwny jest ten świat w Opolu wówczas, w 67 roku, to był prawdziwy bunt. Razy do potęgi czwartej, prawda? To może, skoro jesteśmy już przy Opolu, to posłuchajmy, to jest fragment audycji radiowej z Polskiego Radia, gdzie naprawdę bardzo wybitni ludzie, ale o zmarłych to lepiej, jak dobrze się nie chce mówić, to lepiej nie mówić. To może posłuchajmy, nie, dlatego nazwisk nie wymienię, ale naprawdę wybitni pisarze. I to jest taka audycja, która opowiada właśnie o Niemenie i o tym, jego występie w Opolu. Krótki jej fragment. Dłuższego byśmy nie wytrzymali. W Opolu narodziła się tak zwana piosenka zaangażowana. Mieliśmy bardzo dużo, uważam, pięknych przykładów tych piosenek, również w rytmie bitowym, ale zagranych kulturalnie, zinstrumentalizowanych. Czesław Niemen specjalizuje się w tak zwanych protest songach, prawda? Czyli w piosence politycznej. I tutaj następuje dla mnie coś przerażającego. Mianowicie rozdźwięk pomiędzy formą tej piosenki, a treściami, jakie się chce przekazać. No cóż, kiedyby to była piosenka o dziewczynce, o jej oczach, o jej usteczkach, o jej nosku. To, co słyszymy w nie najlepszych produkcjach bitowych, prawda, bo piszą to przeważnie sami pieśniarze, te teksty są słabiutkie, byłoby wszystko w porządku. Natomiast tutaj pewna część pieśniarzy zaczyna dyskontować zapotrzebowanie społeczeństwa na pewnego rodzaju piosenkę, właśnie na piosenkę zaangażowaną, patriotyczną i zaczyna, powiedziałbym, tego... Żerować na tym i nadużywać. I klasycznym przykładem dla mnie tego jest właśnie Czesław Niemen, który kiedy wychodzi na estradę, to zupełnie go właściwie nie obchodzi, co śpiewa, bo zupełnie nie zwraca uwagi na treść tekstu, który podaje słuchaczom, bo to właśnie to może być i o dziewczynce i może być o jakichś bardzo ważnych treściach ideowych, politycznych, społecznych, innych. Tylko o ważnych treściach politycznych śpiewa głośniej. Jeżeli już się ma wyrazić jakąś ważną treść zaangażowaną, to nie wolno zwracać uwagi na swoją osobę, tylko na tą treść. Tymczasem człowiek ubrany jak papuga, wyzywająco, robiący miny, prawda, wykrzywiający się, zwraca uwagę publiczności na siebie, a nie na treści, które chce przekazać. W związku z tym przykro mi, że to mówię w radio, byłem zaszokowany nagrodą przyznaną panu Niemenowi, który wywrzeszczał pewną piosenkę dla mnie niezrozumiałą w moim języku, to znaczy w języku ojczystym, i zrobił to w sposób pozbawiony taktu, albowiem chciał głównie zwrócić uwagę na siebie, a nie na to, że ten świat jest rzeczywiście dziwny, tylko trochę bardziej głęboki sposób, kiedy spadają bomby na Wietnam, to nie należy tego wykrzykiwać, prawda, w kolorowym stroju, rzeczywiście trochę sfeminizowanym, a bardzo w każdym razie złym plastycznie. To właśnie ten kontekst. No cóż, dziwny jest ten świat, prawda? No, to powinniśmy powiedzieć, że w zasadzie Czesław nie dostał żadnej nagrody. Specjalną dostał, tak, chyba. Dostał specjalną, ale takiej regularnej nagrody nie dostał, więc to było, ktoś mówił, że to było takie zadośćuczynienie za to, że nie dostał żadnej nagrody. Uzasadnienie tej nagrody było bardzo dziwne. Przede wszystkim dziwna osoba, która przyznała tę nagrodę, bo to był Włodzimierz Sokorski, czyli to był ten twórca socrealizmu w Polsce. I on przyznał Czesławowi nagrodę za ideowe treści tej pieśni. Ideowe treści. Więc uzasadnienie nagrody mija się kompletnie z tym, co się panowie przed chwilą mówili, bo jednak za ideowe. Oni uznali, że to jest piosenka polityczna. Dla Czesława to nie była polityczna. To była taka ogólnoludzka. Te uniwersalne prawdy są aktualne po dziś dzień, a być może nawet coraz prawdziwsze, prawda? Właśnie, ja to przeczytam. Przeczytam to, co napisał Niemen na tej piosence, bo to są przepiękne słowa i właśnie tak jak pan powiedział, dzisiaj ważniejsze, nie wiem, tak samo ważne jak wtedy. On powiedział tak: używamy wielkich, ogromnych słów protestu przeciwko wojnie, nie zastanawiając się jednocześnie nad tym, co się dzieje wśród nas na co dzień. Nie zdajemy sobie sprawy, że nieraz ludzie zabijają się nawet słowami. I dalej, dedykuję ten utwór wszystkim ludziom o wrażliwych sercach. No to nie, nie, no, no przepięknie. To dzisiaj jest... ludzie się zabijają słowami. Tak. Znacznie bardziej niż wtedy. Niż wtedy, bo prawda. Są większe możliwości, prawda? Prawda? Technologia się zmieniła. To prawda. Mam ochotę zapytać o kontekst jeszcze jeden, ponieważ i Paweł, i Tomasz byli w studio nagrywając płytę. Czy prawdą jest, że wówczas tak zwany krzykacz przychodzący do nobliwego studia był podejrzliwie traktowany? Trzeba było tą sesję oczywiście zrealizować, ale legendy krążą o tym, że masa zespołów grających muzykę popularną, mówiąc delikatnie, była traktowana trochę z góry przez instytucję, jaką było studio nagraniowe. No słyszeliśmy, jak to mniej więcej się odbywa. No, ale tego słuchamy pana. Tak, od podszewki sesja nagraniowa w jedynym studio w Warszawie polskich nagrań, w studio płytowym. To wyglądało tak, że muzycy wchodzili i od razu się czuło, że byli podporządkowani tej ekipie realizatorów dźwięku, która tam panowała po prostu nad tą całą sesją nagraniową. Także jeżeli na przykład ja powiedziałem, że może byśmy zrobili drugą wersję, to pan z reżyserki mówi: nie, my to już mamy, dziękuję, nie ma żadnych drugich wersji. I koniec. Także nie mogliśmy tam za bardzo grymasić i to nie my decydowaliśmy, nie my, szeregowi muzycy, czy to było dobre wykonanie, czy to już zostawiamy. I wiele innych rzeczy było takich, no, które miny, gesty, mowa ciała, to wszystko było... Z pogardą. Może nie z pogardą, ale bardzo duża rezerwa była i bardzo sztywno to było. Pamiętam, jak sam zastanawiałem się, kim jest ten pan, który nagrywa tę płytę. To Wojciech Piętowski. Po latach kilku, kiedy go spotkałem prywatnie, okazał się człowiekiem bardzo ciepłym, fajnym i rozumiejącym to, co ja robię. Rozpoznającym mnie po tej i po innych sesjach. Ale chyba wtedy napisał piosenkę Niemenowi, prawda? Tak, obok nas. Obok bardzo nas. Piękną oczywiście. Ale wtedy był dla nas surowym kierownikiem i to nie było tam jakiejś takiej, nie wiem, atmosfery, która by mogła, jakby to powiedzieć, nie dałoby się popracować nad brzmieniem czy dźwiękiem, bo nie było z kim o tym rozmawiać, wszystko było ucinane od razu. Aha. Natomiast zupełnie inaczej traktowano Czesława. Jego słowa były traktowane bardzo poważnie, kiedy on potrzebował więcej czasu, to było... Bo Niemen jednak sprawował pieczę nad chórkami, nad dodatkowymi instrumentami, nad swoimi głosami, nad swoimi ścieżkami i takimi wersjami, prawda? A jakim on był kierownikiem, liderem, dzisiaj byśmy powiedzieli? Czesław Niemen. Czesław górował nad wszystkimi swoimi umiejętnościami, siłą osobowości, swoją koncepcją. On był przygotowany do tej sesji, ale szczegóły to powstawały we współpracy z muzykami. Czesław wszystkiego nie wniósł. On bardzo, na przykład śledząc rozwój Tomka Jaśkiewicza, który siedzi tutaj obok nas, to właśnie widziałem, wtedy to była po prostu eksplozja. Czyli to musiał, Czesław musiał Tomka otworzyć. On był przygotowany, grał wcześniej chyba przez pół roku z czerwono-czarnymi, więc nabrał takiego obycia, ogłady i bardzo dużo wnosił, dużo pomysłów. On, również Marian Ziemiński, także to wszystko się ucierało w studiu do ostatniej chwili. Nawet rzeczy przygotowane były zmieniane tam na miejscu w studiu, a niektóre utwory wręcz powstawały tam, na miejscu. A jak długo trwała sesja? 8 dni, tak? Tyle pracowaliście? 12, tak, od 12 do 20. Jak sobie przypominam, to 20 to już było tylko zgrywanie. Nas już w ogóle studiów nie było. Zdaje się, była wcześniej niedziela, w sobotę nagrany został Dziwny jest ten świat. To też było wstrząsające przeżycie dla nas. A ile było podejść? Ile było wersji? Najpierw nagraliśmy my sami podkład instrumentalny. Ali Babki dołożyły swoją ścieżkę chórku. Jak już wszystko było gotowe, wtedy Czesław wszedł do studia, nałożył słuchawki, tam było wyciemnione, a my wszyscy byliśmy w reżyserce koło pana Piętowskiego i jego ekipy i tam słuchaliśmy tego utworu i rzecz polega na tym, że myśmy tego utworu, nawet już nagrawszy go, jeszcze nie wiedzieliśmy, co to za utwór, bo ten utwór ujawnia się dopiero w pełnej ekspresji, a Czesław na próbach to tak śpiewał troszeczkę pod nosem sobie, a mozum. Wiedzieliśmy, znaliśmy melodię, ale to była taka... Ale z tą ekspresją tak silno zaśpiewał, że nas wtedy zamurowało po prostu. To była pani Halinka Jastrzębska, która odpowiadała chyba za te wskaźniki na różnych tych... I zauważyła, że wychylenie strzałek było zbyt daleko w prawo i tak się na głos zmartwiła, czy to nie będzie przesterowany i taki zniekształcony dźwięk. W momencie, kiedy Czesław zaśpiewał ten najwyższy dźwięk, taki zresztą... No, zawsze to mówię, więc powiem i dzisiaj. Ten najwyższy dźwięk to jest S, czyli cała duża tercja ponad to słynne wysokie C operowe, czyli można sobie wyobrazić, jak wysoko śpiewał Niemen, na jakim po prostu stopniu to się odbywało wszystko. Czyli była jedna wersja, tak? Zaśpiewał już to raz. Znaczy, nie trzeba tak, poprawić. Tak mi się wydaje, bo... Nie, to była pierwsza wersja, ale potem po tej uwadze Czesław wszedł. Poszedł zaśpiewać jeszcze raz. Jeszcze raz i jeszcze raz. Były chyba trzy wersje. Ale podobno, nas już chyba przy tym nie było, na płytę weszła ta pierwsza. Aha. Czyli ta pierwsza stała się tą ostateczną, została na wszystkie czasy. Paweł mówił, że muzyków zatkało podczas słuchania. Bardzo często jest tak, że przy pracy nad płytą, która potem po latach okazuje się arcydziełem, muzycy mówią, że w czasie powstawania tego nie mieli tego poczucia, że to potem się nagle jakoś stało. A tutaj było jednak inaczej. Wiedzieliście, że to się coś wielkiego dzieje po prostu, prawda? Absolutnie. Wiedzieliśmy, a potem to odczuwaliśmy w komentarzach z innymi muzykami. Dziwny jest ten świat jednak... Bardzo zmienił w ogóle ocenę Czesława. Czesław stał się takim naprawdę wielkim guru. A jak to się, bo to było tak, że to była płyta przełomowa jednak. To te wcześniejsze piosenki Niemena z niebiesko-czarnymi, no bardzo ładne. Zresztą potem weszły na Czy mnie jeszcze pamiętasz? No, chyba, to była chyba trzecia płyta, prawda? Jak rozumiem, ale to tak. Akurat Tomasz i Paweł powinni sprostować. Akwarel to był jego autorski projekt, prawda? Jednak niebiesko-czarnych on był jednym z wokalistów. Tutaj zrobił coś swojego. Tak, to prawda. Właśnie to mam na myśli, bo to jest taka płyta przełomowa. No jednak widać, że to jest, no nie wiem, jakby to porównywać z Beatlesami. Tu siedzi szósty Beatles, Piotrek Metz. No to tak jakby Rubber Soul może, coś takiego, prawda? Że nagle zaczyna się jakaś inna rzeczywistość muzyczna, artystyczna. Znaczy nawet na tej płycie Dziwny jest ten świat wystaje ponad ten album, prawda? Tak. No tak, właśnie. Jak mówimy jak o czasach... Jak to się stało, że coś tak... tak... Aha, proszę. Jak mówimy o tych czasach, w tym 67 roku, to dla nas ten 67 i trochę wcześniej, 66 to były narodziny art rocka. Art rock, czyli rock artystyczny, to było nowe zjawisko. Nagle pierwsi oczywiście na świecie w sposób taki najsilniejszy, najbardziej inspirujący poszli Beatlesi z albumem Revolver. Tam pojawiły się smyczki w Eleanor Rigby. I tak myślę sobie, że to dało zielone światło dla Czesława, żeby zaangażować smyczki. Słuchaliśmy przed chwileczką, Nigdy się nie dowiesz, tam pojawiły się smyczki. Tego żadne zespoły rockowe w Polsce wcześniej nie robiły. To się wydawało wręcz ryzykowne, jak to smyczki dla młodzieży, no prawda, właśnie, mogliby nas wygwizdać. Tak. Trzeba było to utorować. I na tej płycie dużo jest takich smaczków. I smyczki, i tak zwane dęciaki, czyli instrumenty dęte, muzycy sesyjnie, wypożyczeni z orkiestry radiowej Rachonia. A wśród nich, to ciekawostka, był Janusz Muniak. No, naprawdę? Grał, tak? A Janusz Muniak to już wtedy było wielkie nazwisko, bo on już miał za sobą współpracę z Andrzejem Trzaskowskim, z Komedą i z Tomaszem Stańką. Czy to znaczy co, że Niemen miał bardzo szeroką orientację w tym, co się dzieje wówczas w muzyce, w tej zmianie, w tej przemianie, tak? Pan Tomasz Jaśkiewicz? No bo my w zasadzie mówimy o kontekście, w jakim ta płyta powstawała. Ten kontekst to oczywiście polski kontekst, to właściwie nie było do czego porównywać. Przepraszam, tej płyty. Natomiast właśnie takie zjawiska jak nagrania Beatlesów, czy pojawienie się takich no, fantastycznych nazwisk jak Jimi Hendrix, czy no, te zespoły brytyjskie, tak jak John Mayall, Bruce Breakers, Eric Clapton, który się tak niesłychanie pięknie zaznaczał w zespołach następnych, Cream, Yardbirds. To wszystko było bardzo mocno przeżywane w Polsce i to był kontekst dla nas. Łącznie z Beatlesami i ze wszystkimi innymi zjawiskami, które wtedy powstawały masowo w krajach zachodnich. I wydaje mi się, że płyta Dziwny jest ten świat chyba była pierwszą płytą, która w tym kontekście no nie była gorsza od tamtych płyt zachodnich, a troszeczkę przykrywała te dokonania rodzime. Polskie, rodzime do tej pory. Osiągnięte. Najprostszym potwierdzeniem tego, co mówił Tomasz, jest próba posłuchania dziś polskich płyt z epoki, prawda? Wszystkie no, większość tak pozostała bardziej ciekawostką, tak, trochę zabawną. Troszkę może pitolili koledzy. Ale myślę, że Czesław nas trochę za uszy podciągnął. To biła z niego taka energia niesłychana i był piekielnie kreatywny, a także miał wspaniałą cechę, umiał podejmować decyzje natychmiast, na miejscu, prawda? Także to wszystko pięknie działało we współpracy z tymi ludźmi, na których Czesław wtedy, w tamtym czasie postanowił się troszeczkę oprzeć. Aha. To Marian Zimiński. Na tej całej płycie słychać te rzeczy. Ja rozpoznaję bez pudła, które wniósł Marian Zimiński, no i ja. A także wszyscy inni, bo przecież my byliśmy całą czwórką. To jak słychać, jak Paweł grał na gitarze i jak Tomek Butow grał na perkusji, to jak to się mówi w takim popularnie, to wstydu nie ma dzisiaj. Może zagrajmy coś jeszcze, bo ty przyniosłeś bardzo dużo płyt. To jest oczywiście, Piotrze, strasznie trudna sprawa, co zagrać, prawda, bo teoretycznie obchodzimy pół wieku sesji nagraniowej do pierwszej płyty Czesława, nie pierwszej płyty Czesława, ale pierwszej autorskiej płyty, tak, Czesława, Dziwny jest ten świat. Tymczasem mówiliśmy też o tym, jak on pędził do przodu. Spróbujmy zagrać coś przekornego, co dla mnie jest no, niezwykłą miniaturką pokazującą muzykę jako artystę absolutnie nieprzewidywalnego. Ptaszek idiota, głupszy niż się zdaje, strojny barwną krajką, z głową jak makówka. Nieprzyjaciel kota, ojciec pięciu jajek, z których każde jajko pełne jest półgłówka. Przyparty do drzewa, pierze mrudosinem, toczy głośne swary z innym znów kretynem. Po czym śpiewa, śpiewa, głupstwa nie do wiary. Po czym śpiewa, śpiewa, głupstwa nie do wiary. Po czym śpiewa, śpiewa, głupstwa nie do wiary. Po czym śpiewa, śpiewa, głupstwa nie do wiary. Po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym. Czesława, tak właśnie się śmiałem, że... To już było później, kolejna zmiana, kolejny zakręt. Tych zmian było dużo. Myślę, że wykorzystajmy obecność Tomasza w studio, bo on przeżył też właśnie zmianę razem z Czesławem, przejście do Enigmatic, prawda? Na ile to była dla was no, taki milowy skok do przodu? Trzeba było za Czesławem trochę pędzić. Ja nie zdawałem sobie sprawy z tego. W tej chwili, no, już z perspektywy lat mogę ocenić, jak to się odbywało. Przede wszystkim bardzo szybko. Ja grałem z Czesławem przez 5 lat i przez ten czas zmieniło się wszystko. Dosłownie wszystko. Bo ostatnia płyta wspólna, ostatnia to płyta to czerwona płyta Niemena. Człowiekiem niewdzięczny tam, tak, na przykład. I jeszcze grałem w tej formacji, która potem była, nazywała się Niemen. Czyli tam był ten wspaniały skład. Jurek Piotrowski na bębnach, Antymos SBB na gitarze, Józef Skrzek. Jako grupa Niemen. Mhm. No i, tak. Oczywiście, że SBB, jasne. No i wtedy tam jeszcze pierwsze, że tak powiem, skrzypce grał Helmut Nadolski, grający na kontrabasie. Mhm. Głównie smyczkiem. i bardzo klimatyczny, no, kultowy trębacz Andrzej Przybielski. Także taki był skład dosyć duży. Ja z tego składu bardzo szybko odpadłem właśnie przez to, że dla mnie to już było za dużo wszystkiego. Za dużo. Ja już, mi po prostu już skończyły się granice percepcji w mojej głowie, a nie chciałem być rezydentem, więc zresztą też już była pora na mnie, żeby się stamtąd zbierać. Ale o ile akwarele, pierwsza płyta, Dziwny jest ten świat, to jest absolutnie dla mnie, no, bardzo dobra płyta i do tej pory właściwie jakby rozpatrywać to w kategoriach popowych, to bardzo też nowoczesna, dobrej jakości wszystko. Każdy element bym pochwalił w tej płycie. I znowu, ale znowu wydaje się być niemożliwe, że to tylko 5 lat, prawda? Bo tak, co to jest teraz 5 lat w muzyce? To prawda. Nic. To prawda. Potem nagraliśmy po Dziwnym, nagraliśmy płytę Sukces, która była dosyć taka spokojna, bo i bardzo uporządkowana, bo doszły takie dwa instrumenty na stałe, saksofon i trąbka, i trzeba było tam zastosować te wszystkie riffy, podgrywki, jakieś takie klimaty, takie, ja wiem, soulowo, funkowe. Potem była trzecia płyta, Czy mnie jeszcze pamiętasz? To była taka rekapitulacja. Czesław lubił nawracać do swoich utworów i je takie, może je ulepszać, może tak trochę je pozmieniać, taką skórkę im dać nową, czy coś w tym rodzaju. No i po płycie Czy mnie jeszcze pamiętasz? Kiedy, tak by się wydawało, kiedy poczuł, że już spełnił obowiązek wobec swojej przeszłości, prawda? Nagły zwrot i wyszła płyta Enigmatic. Z Rapsodem. Z Rapsodem, tak. Ale Rapsod... I z poezją przede wszystkim. No właśnie, o poezję jeszcze zapytam, ale najpierw o Rapsod, no bo chyba pierwsza wersja była z akwarelami jeszcze, tak? Czy to jest prawda, czy nie? Czy to legenda? Tak, tak. Pierwsza wersja była taka, utwór, że Marian Zimiński, Butowt na gitarze basowej grał wtedy Tadeusz Gogosz. Aha. I Zbigniew Sztyc na saksofonie, Ali Babki, Czesław Niemen i ja. Aha. A ja byłem na tym koncercie, to był grudzień 68 roku. Z okazji Złotej Płyty, tak, prawda? I przyszedłem na ten koncert. Ja w międzyczasie byłem w Londynie, tam z pół roku spędziłem, wróciłem na studia. Poszedłem, interesowałem się, chciałem sprawdzić, jak koledzy grają. I właśnie na tym koncercie, to był koncert z okazji przyznania Złotej Płyty za Dziwny jest ten świat. Tam przy wejściu do sali kongresowej poznałem Andrzeja Jaroszewskiego. Wtedy on prowadził ten koncert. Ali Babki przedstawiły redaktorowi z Krakowa, już słynnemu wtedy. I właśnie ten Dziwny jest ten świat był zaprezentowany podczas tego koncertu. Ja byłem w szoku, bo to było dla mnie ogromne przeżycie. Czegoś tak wspaniałego jeszcze nigdy wcześniej nie słyszałem. No chyba mówisz o Rapsodzie. O Rapsodzie. O Rapsodzie. Tak. No tak, ale panowie, bo to jest tak, że no, już ten wątek się tutaj pojawiał. Ta zmiana. 5 lat i zmiana jest, no, po prostu nieprawdopodobna, trudno nawet użyć słów, prawda? I teraz zapytam może panów, ale może pana Pawła Brodowskiego, pan jest przecież też krytykiem jazzowym znakomitym, prowadzi pan Jazz Forum przez wiele lat. Czy, tak patrząc teraz już, może jeśli da się odsunąć na bok emocje i wspomnienia, i patrząc na tego Niemena i w tych nieprawdopodobnych zmianach, czy to dobrze, czy to źle dla jego muzyki? Może to źle, może on powinien jednak dawać sobie, muzykom, publiczności więcej czasu na to, żeby dopełnić tych zmian. On po prostu gnał jak wicher. On gnał. Ja pamiętam, że nie chciał na jesieni 67 roku nie chciał wykonywać Dziwnego świata. A na to publiczność czekała. On chciał, no tak, iść do przodu. On mówi, ja to nagrałem, to śpiewałem, to jest, róbmy teraz coś innego. On był zmuszony, stracił głos, pamiętam. Mówił szeptem, nie mógł mówić i baliśmy się, że on w ogóle nie wydobędzie żadnego dźwięku. Wypiło na surowo dwa jajka, wychodził na scenę i śpiewał te dźwięki, o których to mówił S wysokie, zawsze nie wysoko, no. Zawsze trafiał i zawsze, nie wiem skąd ten dźwięk się wydobywał, bo na pewno nie z gardła, bo tutaj nie mógł mówić w ogóle. No właśnie, to moje pytanie było takie, czy on nie za szybko gnał? Może jakby dał sobie więcej czasu, to może to by było lepsze. Ja ci odpowiem przekornie. Czy no gdyby nie gnał do przodu, rozmawialibyśmy dziś o Niemenie? A może on by inaczej siły rozłożył? Nie wiem. Niektórzy mówili, że to był wpływ Helmuta Nadolskiego. To był niezwykły artysta wyobraźni, ogromnej wyobraźni. później artysta awangardowy, który nie mieścił się w żadnych schematach i on zaraził Czesława właśnie tymi ideami. I zresztą planowali już wcześniej. Ja pamiętam, poznałem Helmuta w Nonstopie w 1967 roku. Przedstawił mi tego wielkiego gościa, atletę takiego, z długą brodą i mówi, to jest basista i kiedyś będziemy razem grali. Rzeczywiście to się spełniło, nie razem grali. I ten Helmut rozwalał wszystko. Miał taką niszczycielską trochę osobowość. Do tego stopnia, że nawet nie mieścił się razem z tymi muzykami z SBB, bo on ich przytłaczał. Skrzek, Apostolis i Jurek, oni się bali Helmuta. Piekielnie dominujący. Tak, oni się bali i czekali, aż Helmut sobie gdzieś pójdzie, wtedy zaczynali grać swoje bluesy. Tak on mówi. Potem on wracał, słyszy, że oni grają, otwierał drzwi i groził palcem. Wtedy oni milknęli, zamykał drzwi i oni znowu grali swoje. Więc być może ten pęd za awangardową był, za tymi pomysłami takimi free, intuicyjnymi, kiedy do tego doszły te wszystkie zabawki elektroniczne, które Czesław był w awangardzie. To znaczy, on był pierwszym, który miał pieniądze na to, żeby to kupić. On kupował tylko, nic innego nie interesowało, tylko najnowsze modele. Mellotron, Synthi, i on na oczach publiczności, czyli na sali, na żywo, uczył się tego wszystkiego, więc czasami ludzie gwizdali, bo Czesław to się coś psuło, nie kontaktowało. On potrzebował kilku minut, żeby sprawdzić, połączyć to jeszcze raz. No i pamiętam takie koncerty, kiedy trudno było wyczuć, czy koncert się już zaczął. Tak. Kiedy on rzeczywiście stroił te wszystkie swoje, jak to mówiono wówczas, parapety. Tomasz Jaśkiewicz. W tamtym czasie właśnie podejście do wykonywania koncertu czy do tworzenia muzyki było takie, że rzeczywiście można było mieć bardzo mieszane uczucia, bo z jednej strony tam już zaczęły być te mellotrony i takie bardzo już zaawansowane keyboardy, a z drugiej strony Helmut używał do tej awangardy bardzo prostych środków. Grał smykiem arco na tym swoim kontrabasie, wzmocnionym przez prosty mikrofon, ale do bardzo wielkiego poziomu, także to było potwornie głośno. Ale potem odkładał ten kontrabas i atakował pierwsze rzędy sali jakiegoś tam domu kultury czy coś, takimi dwoma czynelami, które trzymał w ręku. Także ludzie naprawdę mieli takie momenty grozy. I to tak szło, że dozwolone było naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o muzykę. Ale jak teraz słyszę, to Czesław Niemętruj się uczy tych swoich parapetów, Nadolski, który wali czynelami i mamy taką muzykę i mamy tę płytę, wróćmy do niej, Dziwny jest ten świat, która jest piękną, klasyczną płytą, pięknie wyprodukowaną, prawda, jak nowe czasy, z pomysłami i tak dalej. Ale to Paweł powiedział przed chwilą, że Niemętruj tak popędził do przodu, że już Dziwny jest ten świat. Dość szybko przestał, albo nie chciał śpiewać na koncertach, mimo że publiczność nie pomagała. Z drugiej strony, Dziwny jest ten świat, został z nim ten utwór do końca kariery, w przeróżnych mutacjach, wersjach. Tak naprawdę okazało się, że był także dla niego, kto wie, czy nie najważniejszy. Właśnie, to która jest najlepsza? Która płyta Niemena jest najlepszą płytą? Jak dzisiaj patrzymy z otchłani czasu. Ja bym raczej zapytał, która jest ulubioną, bo najlepszą to jest zawsze wartościujące określenie, prawda? Każdy ma jakieś swoje ulubione momenty. No dobrze, ulubione. Ja mam taki osobisty stosunek do Niemena, bo teraz szczególnie zacząłem przypominać sobie te momenty, kiedy byliśmy razem w różnych trasach i na koncertach i mieliśmy jakieś rozmowy, jakieś ustalenia i inne rzeczy. Mnie jest bardzo trudno powiedzieć. Ja po prostu tęsknię do głosu Cześćka. Tęsknię do tego, żeby on powiedział mi Tomek to, czy Tomek tamto. To są moje ulubione wspomnienia, takie właśnie. A co do jego śpiewu, co do jego wykonawstwa, ja nigdy nie miałem żadnych wątpliwości, że to jest po prostu jakiś ponad ekstra i w ogóle taki z jakiejś chmury człowiek ze swoim talentem. Naprawdę, to jest takie uczucie. Ciężko było, ale bardzo pozytywnie myślę o tych czasach i o nim jako o sobie. A osobie, która wydawała siebie świetne dźwięki, tak jak tak śpiewa. To niewiarygodne, jak on miał wspaniałą technikę wokalną i jak rewelacyjnym był wykonawcą wokalnym. Ja nie potrafiłbym pokazać drugiego takiego wokalisty. W ogóle. Modniejsi są, ale ja wiem, sprawniejsi. Mhm. Trudno byłoby mi powiedzieć, kto. W tej nieszczęsnej audycji, której fragmentu słuchaliśmy, jest takie zdanie, które złapmy się go, bo to jest jedyne pozytywne zdanie, które tam padło. Że Niemen wykorzystywał zapotrzebowanie społeczeństwa. No, tam potem się pojawia słowo żerował na tym zapotrzebowaniu, ale zostawmy żerował, wykorzystywał. Takie było zapotrzebowanie, że on trafił jednak w jakieś okno, prawda, czasu. No, ten 67 rok czymś takim był, na pewno. To jakie było to zapotrzebowanie? Czego ludzie spodziewali się, oczekiwali od Niemena? Co znajdowali tam dla siebie, bo to przecież nie była łatwa muzyka. Myślę, że nie oczekiwali, ale kiedy już się przydarzyło, to po prostu się od razu za to załapali. Nieomylnie. Chyba po prostu zobaczyli, że tak jest i można. I że można tak zrobić. Tak, i natychmiast. Że człowiek, który tutaj się urodził, który jest jednym z nas, może potrafić, może śpiewać tak samo genialnie, jak śpiewa James Brown, Steve Winwood czy Roy Orbison. Bo notabene te utwory z repertuaru tych artystów wykonywaliśmy na scenie podczas koncertów. Mhm. Pamiętam koncert niebiesko-czarny, kiedy 65 rok na Uniwersytecie Czesław śpiewał Pretty Woman. To było coś wspaniałego. Wcześniej Locomotion. No, strasznie muzykalny po prostu. Pięknie śpiewał. Coś wspaniałego. I tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze to, że piosenka mogła być o czymś, co tak. Wówczas jednak nie było standardem. Nie było takie oczywiste, prawda? To prawda. Nie umniejszając nic tekstom muzyki popularnej czy rockowej wówczas, były bardzo często o sprawach nie aż takiej wagi. Tutaj nagle ktoś wcisnął w nas fotel śpiewając tego typu tekst w muzyce uważanej za popularną. A poezja, jak panowie to przyjęli? Czesław przyciągał do siebie ludzi, którzy coś znaczyli w tamtych czasach w kulturze polskiej. No, na przykład Wojtka Młynarskiego, który wręczył tomik poezji Norwida Cześkowi. To jest prawda. Jeździliśmy autobusem, vis-a-vis siedzieli w autobusie, to była chyba trasa Zgaduj Zgaduli. Radiowa impreza, która jeździła po Polsce. Taki program radiowy. Tak, Rokita i Przybylski prowadzili bardzo popularne dwie osobistości radiowe w tamtych czasach i niezwykle utalentowany Wojciech Młynarski brał udział we wszystkich takich imprezach, gdzie mógł się pokazać ze słowem czy z piosenką. Miał tam Janusza Santa do dyspozycji, tam mieli swoje okienko w tym programie. I rzeczywiście to Wojtek Młynarski zainspirował Czesława, żeby zrobił coś z tymi w tym kierunku. Bema pamięci Żałobny Rapsod rzeczywiście powstał z inspiracji takiej ogólnej, prawda, Wojtka Młynarskiego. A jak panowie to przyjęli? No bo to jednak było coś niespotykanego w polskiej muzyce, tak zwanej młodzieżowej, że się śpiewało poezję wielkich poetów. No, tak. Robiła to Demarczyk, ale to jest inny jednak rodzaj muzyki, prawda? Demarczyk to robił, ale Czesław już to robił na płycie Dziwny Jest Ten Świat. Jest taki tekst Tuwim Wspomnienie. To jest arcydzieło. To wspomnienie. To jest obok Dziwnego Świata najpopularniejsza piosenka z tej płyty. Minęło 50 lat i zawsze, kiedy zaczyna się jesień w radiu, w Trójce, nie tylko w Trójce, chodzi mimozami, jesień się zaczyna. On śpiewa to w sposób mistrzowski. Właśnie to są te niuanse interpretacyjne. Czyli Czesław, ci panowie, nie wiem, kto się tam wypowiadał w tej audycji, ale oni się kompletnie mijają z prawdą, bo Czesław w odróżnieniu od bardzo wielu współczesnych wykonawców, wokalistów ostatnich 50 lat właśnie charakteryzował się tym, że potrafił wypowiadać się słowem, artykulacja, rozumienie tekstu i też jakaś emocjonalna ekspresja. To w każdym, w jego oddechu to można wyczuć. W szepcie, w tym jak operuje głosem. Krzyk i szept. To jest ogromna skala wypowiedzi. Nie każdy potrafi śpiewać poezję. To jest bardzo trudna rzecz, a śpiewa wielu. I myśmy się strasznie bali tego utworu, pamiętam. On nam zupełnie nie pasował w ogóle do naszej koncepcji. Jakaś prosta taka melodyjka, jakiś taki przedwojenny tekst poetycki. To no, wstyd po prostu, obciach wielki. Myśmy naprawdę tego nie chcieli grać nawet. A z tego wyszła Perełka. No i ten Rapsod otworzył drogę Czesławowi do Norwida. Zainteresował się wtedy twórczością Norwida, ale czytał jego poezję tak sumiennie, z takim oddaniem, że sam wchłonął ten język i sam pisząc swoje teksty wypowiadał się podobnie takim archaicznym językiem. A przecież on, Czesław, nie wychował się na literaturze, taki w sensie taki jakiś akademickim. On wyniósł to z domu. Na pewno z domu, bo to była bardzo silna tradycja rodzinna, ta rodzina inteligencka. Oni tam mieli i śpiewali pieśni, i pewnie czytali wiersze. I w szkole w Grodnie na pewno to wszystko przerabiał. Ale to robił w sposób jakiś intuicyjny. I chciałem powiedzieć, bo było pytanie, które płyta jest najlepsza, czy najwspanialsza. Najlepsza i najwspanialsza jest płyta Niemen Enigmatik, tam gdzie jest ten Rapsod. To jest nie tylko zasługa Czesława, ale tych wszystkich muzyków, którzy się skupili w tym miejscu. To najwybitniejsi polscy muzycy jazzowi. Tam gra Czesław Bartkowski, gra Namysłowski, wspaniale gra Janusz Zieliński na gitarze basowej. Jak słucham Rapsodu, to tak z tyłu słyszę tego Noela Redinga od Jimiego Hendrixa, te pochody z Hey Joe. Tak ten bas tak idzie, a to Janusz doskonale robił. No czyli, i jeszcze Urbaniak. Czyli jeszcze, i tak, Urbaniak tam się pojawił. Czyli Czesław robił, Babki. To jest twórczość oryginalna, ale nasycona I Tomasz Jaśkiewicz, ale nasycona muzyką tamtych czasów. To jeszcze stopklatka, bo powiedział Paweł o Niemen Enigmatik. Moja stopklatka to jest korytarz szkolny w liceum w Krakowie i pani Polonińska niosąca pod pachą płytę Niemen Enigmatik. Pomnóżmy to przez kilka tysięcy szkół w Polsce. Ja też taką scenę pamiętam. Robi się z tego jakby niezwykła historia, którą można nazwać nawet misją. Prawda. I tutaj wielokropek, bo... Tak. Mówiliśmy... Te płyty były puszczane na lekcjach w szkole. Tak. W szkołach. Jest ten czerwony, ja tylko krótko, czerwony ten album. Ten album już podwójny, on już nie jest taki doskonały, bo tam są i słabsze punkty, ale genialny jest, człowiekiem niewdzięczny. I jest potem płyta Marionetki, a na tych płytach między innymi Co mu czynił Leśmiana. Dla mnie to też jest wielkie, po prostu takie małe arcydzieło. Sposób interpretacji, nie tylko jeśli chodzi o sam Czesława, o wokal, ale tam pięknie gra Tompka. W ogóle cały ten ufór, sposób w jaki został przekazany i utrwalony, wydaje mi się, że to jedno z największych osiągnięć Czesława. Aha. Mieliśmy zagrać jeszcze na koniec coś, ale już nie zdążymy, a naprawdę wyciszać mistrza to po prostu nie wypada. Więc chciałbym panów jeszcze poprosić o coś od serca na koniec, żeby panowie jeszcze powiedzieli o Niemenie. No chyba tylko dzięki Niemenowi jestem tutaj i mogę rzeczywiście snuć te refleksje na temat tej twórczości, która była wielkim przywilejem w moim życiu, żeby dane mi było spotkać się z nimi, pracować i dokonać czegoś. Tomasz Jaśkiewicz, Paweł Brodowski, jeszcze słówko? No 45 lat w redakcji Jazz Forum pracuję, ale ciągle mnie pytają o Niemena. Czy to prawda, że Niemen to i to? A naprawdę pan grał z nim? A jaki on jest? Tak to wszyscy pytają. W każdym razie... strasznie mi smutno, że Czesława nie ma. Naprawdę go bardzo brakuje. Piotr Metz. Ostatnia rozmowa z panem Czesławem już w XXI wieku. Bardzo gorzki, nastawiony do świata, krytycznie, mocno. Pomyślałem, że tą rozmowę można podsumować znów stwierdzeniem dziwny jest ten świat. Mhm. To była ostatnia rozmowa i to zapamiętałem. Dedykuję ten utwór wszystkim ludziom o wrażliwych sercach. Myślę, że bardzo potrzebujemy tej muzyki nadal. Bardzo dziękuję. Ludzi dobrej woli jest więcej. Tak. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski.